قد عزمنا قد عزمنا للمعالي وبقينا د تربيت لړۍ احشد كل د خلافت مجاهدين لپاره ځنګړي خونيزا روزنيزا او تربيتي خبرونه للمعالي وبقينا د جهاد په اصول او شرایط او تګلار او اهداف ځنګړي لازمي مشورې او لارښوونه جنت الخلد په پرلپسې ډول د خلافت غږ راډیو څخه د تربيت لړۍ خلافت غق نويفم خلافت غږ راډیو قدر منوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدر منوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه هیله لرو چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاستئ قدر منوریدونکو هیله لرو چې د خلافت راډیو ټول خپرونې به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او انشاءالله ستاسو په روزمره ژوند کې به یې مثبت تغییر راوستی وي قدرمنو دوستانو ګرانو اورېدونکو د خلافت زړورو مجاهدینو د تربیت لاړې په دې خپرونه کې د خپل کوربه شرافت شفق سلامونه ومنئ هیله لرم چې دا خپرونه راسره تر پایه واورئ اسلامي خلافت د نړۍ پر ټولو مسلمانانو ستر نعمت دی موږ او تاسې باید د دغه ستر نعمت شکر ادا کړو قدرمنو دوستانو په ټوله نړۍ د غمونو تور څادر خپور و د ظلمونو د تیارو له امله ورځ تر شپې بېلول ګران شوي وو عرب او جم د جهالت په یوه خړ ګرداب کې ښکېل وو ټولو ولسونو په تورو ترږمیو کې د رڼا په هیله سترګې غړولې د عدل رڼا نه وه او نه یې څه اثر تر سترګو کېده ډېر خلک د ژوندون د سختو ناخوالو له امله مرګ ته سترګې په لاره وو په ژوند کې هېڅ خواږه نه وو پاتې ورځې او شپې د بېګا په توګه تېرېدې د خپلوالۍ احساس او د زړه سویو له منځه تللي وو لوڼه په ځمکه ژوندۍ منډل کېدې اولادونه د وسلې په توګه کارول کېدل د ژوند کوم ځانګړی هدف نه وو معلوم علم او پوهه په صفر کې ضرب وه د لاسونو جوړ شویو شکلونو بوتانو عبادت کېده په وړو وړو خبرو په زمانو زمانو جګړې او په نسبونو فخر کېده د خلکو لخوا جوړ شوي قوانین ولسي دودونه او قومي تړې عملي کېدې او د ولسونو لپاره هېڅ یو آسماني قانون نه و چې د عدل فیصلې پرې وکړي غلا سود غصب لوټماري او ډاکې د روزۍ ګټلو یوازنۍ لارې وې عیاشي او ایراني عروج ته رسېدلې وه بربندتیا عامه وه او پرده او حیا له منځه تللې وه صداقت نه و او په همدې توګه ټوله نړۍ تورو تیارو نیولې وه چې د مکې په ښار کې د عدل صداقت او امانتدارۍ دیانتدارۍ یوه روښانه لمر څرک وکړ او د الله تعالی په اراده د مکې شاوخوا په دغه روښانه لمر وځلېده د دېرش کالو په اوږدو کې د دغه لمر وړانګې د ځمکې زیاتو برخو ته ورسېدې تیارې په ګډه شوې او د هر چا سترګې د یوه روښانه لمر د لیدلو په هیله وغړېدې مریان له مریتوب آزاد شول ټولو خلکو د یو بل حقوق وپېژندل مشرانو ته د هغوی د مرتبې مطابق درناوی وشو د خوښیو فضا رامنځته شوه او د غمونو او کړاوونو شیبو د پای ټکی ومند دا لمر د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت لمر و چې د ظلم او استبداد په تورو ترږمیو کې د ځمکې مخ ته خپله رڼا راښکاره کړه الله سبحانه وتعالی دغه رڼا د قرآن کریم په ایتونو کې هم یاده کړې ده تاسو ته د الله له لورې رڼا او روښانه کتاب راغلی دی په دې سره الله تعالی هغه چا ته هدایت کوي چې د سلامتیا د لارو تابعداري وکړي او په دې کتاب سره یې له تیارو نه رڼا ته راوباسي او د سید لارې او لارښوونه ورته کوي دا د قرآن او سنت او د اسلام د سپېڅلي دین رڼا وه چې د ژوند هره برخه یې روښانه کړه مړاوې ځمکه یو وار بیا راتازه کړه د جهالت ستومانه ولسونو ته یې د علم پوهې او ثقافت سا واروبخله د ژوند ټولې برخې په ځانګړي احکامو سره روښانه کړې د وخت ټولو حاضرینو ته یې له خپلې دغې رڼا نه برخه ورکړه او ټولو ته یې وصیت وکړ تر څو همدغه روښنایي تر وروسته راتلونکي ولسونو غایبینو ورسوي خپلو ملګرو ته یې کلک امر وکړ که یو آیت هم وي له ما نه یې نورو ته ورورسوي یاد ساتئ همدا دین دی هر حاضر کس غایب ته ورسوي د خپل سنتو تر هغه وروسته د راشده خلفاو د سنتو ټولو اسلامي مشرانو پر تابعدارۍ امر وکړ او په پوره ټینګار سره یې وفرمایل پر خپلو ځانونو تقویه او غوږ ایښودل او د خپلو اسلامي مشرانو خبره منل لازم کړي. اگر که پر تاسې د خلیفه لخوا نه یو حبشي غلام وټاکل شي او تاسې به لما نه وروسته ډېر زیات اختلافات وینئ، نو د اختلافاتو په دغه زمانه کې زما د سنت او د خلفای راشدینو محدینو د سنتو تابعداري لازمه کړئ. په دې سنتو کلک خپل غاښونه ولګوئ او له نویو کارونو بدعاتو ځان وژغورئ، ځکه هر بدعت ګمراهي ده. د نبی علیه السلام او خلفای راشدینو له سنتو نه یو دا و چې په یو جومات کې راټول شوي وو او د نظام په ساتلو کې د تفرقو ډلو ټپلو څخه کرکه لرله. نو د نظام په جوړولو کې نوی کار دا ده چې امت په ډلو وویشل شي، او له دې نه قرآن او سنت کې منع راغلې ده. د همدې مسؤلیت په سپارلو سره هغه له امت څخه کوچ وکړ او د دین ساتنه نورو ته رسونه او د دې خدمت یې هم دوی ته ور وسپارل. دوی هم د یوه خلیفه په ټاکلو سره د دغې ذمهواري او مسؤلیت د ادا کولو په لور ګړندي ګامونه پورته کړل او په خپلو هیلو کې بریالي شول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها په پوره میړانه د نبی علیه السلام ور سپارل شوې مسؤلیت تر خپلې وروستۍ سلګۍ سنبال کړ. د نبی صلی الله علیه وسلم ټاکل شوي پلانونه یې عملي کړل. د مرتدینو پر ضد یې جهاد اعلان کړ او د زکات منع کوونکو سره یې جګړه پیل کړه. اسلام یې بېرته پر ټولو خلکو د یوه پیاوړي ځواک په توګه ومانه او په خپلې مړینې سره یې کار د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په غاړه کې ور واچاوه. هغه هم ښه پوره سنبال کړ. د نړۍ ګڼو هېوادونو ته د ده په زمانه کې د الله تعالی دین ورسېده او زیات پرمختګ یې وکړ. تر وروستي خلافت عثمان پورې همدا سلسله راچلېده، که څه هم په منځ منځ کې فتنو هم سر راپورته کړ، خو بیا هم تر ډېرې مودې مسلمانانو د خپل دین اصلي تصور نه و بدل کړی، ځکه نو په بریالۍ توګه په خپل موقف چلېدل او روان و. کله چې د اسلامي نړۍ په زړه کې خنجر خښ شو، فلسطین له منځه ولاړ او اسرائیل رامنځته شو، د خلافتونو مضبوطه ماڼۍ وړنګېده او پر ځای یې ملوک و طوایفي شاهي نظامونه پیل شول. د اسلامي امت دبدبه کمزوري او له عروج لوړتیا څخه یې زوال ته مخه کړه. مسلمانان په ډلو ټپلو، سرحداتو او نصبونو وویشل شو. د صلیبي وحشیانو لخوا د استعمار لړۍ پیل او پرله پسې اسلامي هېوادونو تر خپلې ولکې لاندې راوستل. بیا د ډیموکراسۍ او د نورو غربي نظامونو په رامنځته کېدو سره یوازې اسلامي نظامونه نه، بلکې ټول اسلامي افکار له خطر سره مخ شول. د ښو مسلمانانو فکرونه تخریب شول. له الله تعالی سره د خلکو تړاو پرې شو. اسلام یوازې د محراب او منبر تر بریده محدود دین وبلل شو. د مسلمانۍ د درندو وعدو باوجود ډېرو خلکو اسلامي نظام وحشت او ارتجاع، بنسټپالنه، بنیادګیري، تروریزم، ترهګري، دهشتګردي، شر، فساد، بې مصلحته له وخت او پرمختګ سره ټکر او بالاخره نه ترګپېدونکي نظام وباله، او په همدې سره یې خپل ځانونه د اسلام د دایرې نه وویستل، سره له دې چې په غټه خوله د اسلام دعوادار هم دي. ډیموکراتانو د شاهي نظامونو او حاکمانو د اسلامي امت افکار دومره تخریب کړل چې یو څو غربي هېوادونه یې ورته د یوه برحق محبوب رب په توګه ور وپېژندل. د ملل متفرق، ملل متحد په نامه د څو کفري هېوادونو هره خبره یې یو الهي فرمان سره مرادفه وګڼله، او د ځان لپاره یې د یو مشروع قانون په توګه واجب العمل وګرځوله. په ډېر اطمینان سره یې د خپلو ویناو په اوږدو کې کله د ملګرو ملتونو نړیواله اعلامیه او د هغې کفري مادې د دلیل په توګه وړاندې کوي، او کله د بشري حقوقو نړیوال قانون او د هغه کفري مادې تر دې چې د اسلامي نړۍ د دولتونو د را جوړولو څخه نیولې تر مذهبي چارو او مدني قوانینو پورې خپل واګې د امریکې، فرانسې، برطانیې، جرمني او جاپان په لاس کې ورکړل. غربي میډیا د مسلمانانو فکر او روحیه خرابه کړه او پر دوی داسې تلبیس ګډوډي راوسته چې کفر او اسلام ورته یو برابر معرفي کړل، تر دې چې په ډېرو مسایلو کې اوباما او د هغه ډله ایم الکفر د ستر مفتي په توګه ومنل. که د یوې موضوع په اړه همدغه د کفر امامانو د حلالولو فتوا ورکړه، نو ټول یې په تعقیب هماغه فتوا ورکوي، او که یو کار یې وحشت وباله، دوی ورته په واضح خوله وحشت وایي، سره له دې چې دا به وحشت نه بلکې د اسلام له سپېڅلو احکامو څخه به وي. د حلالولو او حرامولو واک د همدغه څو کافرانو لاسته ورغی. اسلام نش هم دوی کوي، یو یې معتدل منځګړی او بل یې متشدد توندلارې او سخت دریز اسلام بولي. دا ټول کارونه د ناکاره حاکمانو، ډیموکراتیکو او شاهي حکومتونو تاغوت د پرېکړو، سازشونو او تړاوونو او تړونونو او د بدمرغه درباري ملایانو د تحریفاتو او تلبیس پایله ده. په داسې کړکېچنو حالاتو کې الله سبحانه وتعالی د خپلې وعدې سره سم د عراق پر ځمکه یو وار بیا د اسلامي خلافت روښانه لمر وځلاوه. الله تعالی دغه ځمکه د یو مسلمان عاقل، بالغ، عالم، عالم زړسوان، د زړور، متقي، زاهد، روغ رمټ، مجاهد، د الله د شریعت نافذونکي قریشی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فاطمی او علی رضی الله عنهما، لمسی د غرب د سترګو ازغی ابوبکر ابراهیم بن عواد البغدادی القریشی، حفظه الله ورعاه ونصره، د امه المسلمه ټول جهادي او دعوتی جماعتونه ورسره یو شول، ټول ورسره بیات وکړ. په لاس لاندې ځمکو کې د الله تعالی احکام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې را ژوندی کړې، خو د دوی نافذ کړل. د اسلام دښمنانو ته یې غاښمتونکی ځواب ورکړ، د اسلامي امت ستر مقاصد یې ورپوره کړل. د ټولې نړۍ د مسلمانانو هیلې را ژوندی کړې، کفار یې مایوس او له سختې ویرې سره مخ کړل. د نړۍ مسلمانان یې په یو ټغر کې سره راټول کړل، جماعتونه او تنظیمونه یې ختم کړل، ټول کفري جغرافیایي باډرې یې لغوه اعلان کړې. د ټولې نړۍ کفارو ته یې اختار ورکړ او ټولو مسلمانانو ته یې د همغږۍ بلنه ورکړه. په همدې سره یو وار بیا په ټوله اسلامي نړۍ کې د عدل او انصاف لمر وځلېده. یو ځل بیا د نبوت پر منحج ولا نظام رامنځته شو. د ستړي امت ستړو هیلو دمه ومونده. د ټولې نړۍ کافر د رعب او ویرې له امله د بېدینۍ ښاپیرک د ځان لپاره د داسې تیاری په لټه کې شو چې خپل ځان پکې پټ کړي او د اسلامي خلافت د ځلانده لمر وړانګې سترګې ورړندې نه کړي. د دغه لمر وړانګې تر خراسانه راورسېدې. د خراسان مجاهدینو ورسره بیعت وکړ او لا هم د بیعت لړۍ ښه ګړندۍ روانه ده. له دې امله د دغه ستر نعمت د شکر د ادا کولو په خاطر ټول مسلمانان له نوموړي سره د اسلامي نظام په تطبیق کې په بیعت مکلف دي او باید بیعت ورسره وکړي. د خراسان مجاهد او زړور ولس او ټولو جهادي حرکتونو باندې غږ کوم او بلنه ورکوم، راځئ یو ځل بیا هغه وخت راغلی چې اسلامي امت د دښمن له غلامۍ څخه آزاد شي او د یو شرعي نبوي بیرغ لاندې د خپل شریعت په نفاذ سره خپلې سترګې یخې کړي. د شرق او غرب په تبلیغاتو ونه غولېږي او نه مو شیطان ISI دوکه کړي. زما د معلوماتو له مخې شیطان ISI په دې وروستیو کې یو شمېر خلک ټول کړي او په خراسان کې د اسلامي دولت د پرمختګ د مخنیوي لپاره روزلي. د امریکا سناتور د پاکستان ISI شیطاني ادارې ته د اسلامي دولت د بدنامولو دپاره د ناوړو پیښو د رامنځته کولو دستور ورکړی. دوی پر ګډه پر فعالیت پیل کړی دی او ځینې مستشرقین یې په کار اچولي دي چې د شرعي استدلالاتو په وړاندې کولو سره اسلامي امت ته د خلیفة الاسلام ابوبکر البغدادي حفظه الله ورعاه خلافت غیر مشروع ښکاره کړي. نو پام کوئ، دوکه نه شئ، د اسلامي خلافت سیوري ته پناه یوسئ او د نړۍ له ټولو تاغوتي نظامونو او تاغوتانو څخه خپل ځان آزاد کړئ. په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام په هیله. قدرمنو اورېدونکو، ستاسې له توجه څخه مننه چې زموږ خپرونه مو واورېده. تر بیا دلته.